أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آیتون چې وسما تلاوت کړه د سورت آل عمران د یو دیرشم آیاته څخه چې ونسې بیا تر څلور دیرشم آیاته پورې په دې اولو دو آیاتو کې الله تعالی دلته اووم نمبر چې مخکې موږ د هغه آیاته سره چې شهد الله انه لا اله الا هو چې موږ کوم مضامین بیان کړي و دلته بس هغه اووم مضمون راځي چې موږ یو څو په حساب یاد کړي و چې هغه دا خبره ده په دې اووم کې چې د الله عز وجل د وحدانیت دعوه چې څوک کوي عقیده یې لري دا هغه وخت معتبره ده الله پاک یې ځینې قبلوي چې د نبي علیه الصلات وسلام د رسالت عقیده هم وساتي. که یو څوک داسې ووایي چې زه خو هم شکر دی پر الله پاک باندې ایمان لرم د الله تعالی ټول صفتونه ایم منم مگر اما دا غیو زای چې دی دا محمد علی صلوات و سلام زما په طبیعت شنه لګیږي بس دا غد موسی علی صلوات و سلام پیروي کوم دغه وحدانیت الله نزنی قبلې برو دغه وحدانیت یوازې زما توحید تمانی پر ما ایمان لري پر محمد علی سلام یې نه لري دغه زما په دربار کې د قبول وړ نه دی. دا غره کم کوي عیسی را ولاړ شي چې بابا تاسې زما سره جنګ پر چی شکوي خو زه هم الله پاک منم ټول صفات یې منم اما دغه یوه خبره ده دغه محمد علیه السلام شنه راباندې لګیږي پر دې زه ایمان نه لرم دغه توحید الله عز وجل ردیي دغه مضمون دلته بیانیږي. نو اوس داسې به دا ترجمه وایي الله عز وجل فرمایي وایي قل ورته ووایه و دغه انسانانو ته چې دی دغسې دعوه کوي چې زه د الله پر وحدانیت د الله پر ټولو صفاتو ایمان لرم خو محمد علیه الصلات وسلام نه منم. ورته وایه ان کنتم که چیرې تاسې یاست تحبونه چې تاسې محبت لري الله د الله عز وجل سره که تاسې د الله سره محبت لري د توحید دعوه یې کوي د ټولو صفاتو دعوه یې کوي چې دا زه منم نو دا محبت کوي بره و الله جو نو زما سره محبت وکړي د الله تعالی مخلص بندگان چې هم زما سره محبت وکړي خو هغه پر الله ایمان لرم رب العالمین داسې ورته وایي چې ته و د نبي علیه السلام ته ته و دې ته ووایه ورته فتبعونی فاتبعوا تسمى تابعتنا وكي نزما دا دغه رقم کیږي کته د الله سره محبت لري په دغه محبت کې د الله سره لري د الله محبت را جلب یې هغه نشي کېدای تسمى محبت وكي يحببكم الله دغه يحبب بر جواب د دغه فتبعوا نس د امر دی فتبعوا تسمى تابعت وكي نزما سره يحبب محبت من بواساتكم سر الله الله پاک چې دغه شرط ور سره پر ځای نه کې چې د پیغمبر علی السلام محبت الله استاسر محبت نه کې چې اتل سوار ور وزغلې محبت ور سره کې چې الله زما استاسر محبت استا توحید منم خدای او رسول جراته چاپ کړه دغه الله وي دان نه کې دا محبت پر دغه موقف دی چې د پیغمبر علی السلام محبت کې الله پاک خو یو محبت سره وکي بل ويغفر لكم و یغفر نو ببخشنه وکلکم ستسی ده پار ذنوبکم ده گناهونو ستسی الله چې په کوم توحید ستا گناهونو در معافی هغه دغه شرط لري چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع فرا فرا کوي بار دغه مغفرت ده گناهو پر بنا کیږي والله غفور الرحیم والله الله عز وجل چې دی غفور دی زیات بخښونکی دی بیا نو د الله تعالی بخښته ولې چې تم ګوته په غاښ ونسی چې دا سونه بخښي ما سونه جرمونه کړی دي او الله عز وجل دغه ګناهونه راته چې شکر راته وبخښي رحیم الله عز وجل ډیر مهرباني کوونکی دی بیا د بخښنه د ګناه خو الته کښېږده بیا چې په جنت کې تاته کوم نعمتونه درکوي ته به خپل ووایه چې زه خو به دا نعمتو ولاکه ارزېدم چې ایسې د دوزخه خلاص کړم چې هغه ګناهونه یې را معاف کړي دا نو بیا زما کله حق کېدی الله بیا نو زما غفران او زما رحمت بیا ته وګورم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی وای د رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم څخه یو سړي پوښتنه وکړه قل یا رسول الله متى الساعة قامت كلدي پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وی لك وما اعددت لها خدای دی ونه و تان و قامت چش اماده کړی د قامت پښتنه خو هغه څوک چې اعمال یې ډیر بارنو اس وی چې ورغلی وای چې جرف د جنت نه نوتلی وای تخفل اعمال را پیش ک لکه مشتی او مال او متاع لرو پرځکی د دې خلکو په اصطلاح استاک لرو استاک معنی د سیمال چې هغه یو وخت پټ کړی چې سیزن راس خرڅوي نو د دغه سیزن او دغه تاریخ غړي په غړي دغه استاک والا پښتنه کوي ته پلانې سیزن څه وخت را روان دي په کوم وخت بازار ته راوځي خو دې مال لري چې راوي باسي بل څوک چې مال نه لري استاک نه لري هغه د سیزن پښتنه کوي نه نه پیژنې نه سر په خلاصي چې د دې شي ولې خو الته دې شي نه لري نو رسول الله عليه السلام په قیامت چې کوم شی کار آمد دی د قیامت پر ورځ هغه خو نیک اعمال دی نو قیامت پر ورځ خو د نیک اعمالو د سیزن ورځ دی چې هلته دا ډیر قیامت لري په جنت په بدله کې الله تعالی غواړي نن چې څوک نیک اعمال کوي دلته پایده د ته نه معلومیږي چې دا نو وسوسه موږ د سحر مونځ وکړي ظاهر پایده نه چاته لسی لسی ورکول سوی دی نه دی وکټي غوښه ورکول سوی دی شی نه دی ورکول سوی دی سره ناس چانه دی کړي پروت یې هم دغه رقم دی موږ هم دغه رقم د دې عمل د دغه سحر د لمانځه دغه تاورت نور نیک اعمال چې د سیزن ورځ د قیامت ورځ پهغه ورځ برز مش پارک سره کیږي چې کوم چا نه دی کړی تر کوه لري هغه به بار دغه خاصی رو تاوانی چا کړی دی هغه به ګټوري نو دا سړی ته پیغمبر علی السلام ته اعمال و ته کوم اعمال لري چې د قیامت ورځ پښتنه کوي چې الته زیات ارزش ولري د ورته ویل ولیا رسول الله و ما اعددت لها اس اما دغه په خدای کې لرم ولیکن احب الله ورسوله فقط دور کده د چې د الله او دغه د رسول سره زه محبت لرم نو د الله ملاقات پر دې دنیا کې لکیش زه د الله سره محبت لرم دغه د دعته مې ډیره سودا ده چې الله پاک دې دار ما ترا نصیب کی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر څنګ په ورځ قیامت روانم دغه د چې دا خبره وکړه رسول علیه السلام ورته ول انت مع من احببت ولتبنو د هغه چا سره په ورځ قیامت ملګری چاته محبت ورسره کوي نو بجد الله تعالی جدار هم نصیب شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات او جوار به هم نصیب شي حضرت انس وای د نبی علی السلام څخه اصحاب دغه نه قدر خوشاله ما په بل هیڅ ولا کلی دلیل کده خبره تر دې ورسره چا دی اسلام راوړي لومړی خوشاله خو د اسلام او چاله مرد اسلام په جن مشرف کړلو په جاهلیت څخه شروع سدا لومړنی خوشاله دوه ام نمبر خوشاله چې پیغمبر هر څه زیر مشتاور ولي و دغه نه خوشاله د اصحاب کرنګ نه د ښکار سره لکه په دغه وعده دا ولي خو دلته د اصحاب مینا د الله او د رسول سره صادق او په خپل مینا باوري و چې باوري پر اعمال اعتماد نو اعمال ګای کرسي وي ګای خراب سی وی گای سره کمزوری سی وی گای کزا سی پر عمل اعتماد نو پر محبت اعتماد و ایمان صادق نو دی ډیر خوشاله سو چې بس سړی دا غچا سړی چې محبت ور سره لري دلته په د آیات کې او د دغه حدیث دوار مجد از ذکر چې د الله او د رسول محبت تاسو سره جوړه دي دلته فرق څوک نشي کولای چې د الله محبت لرم پر الله ایمان لرم پر رسول جنو بیان لرم پر دې رسول چې زی پر انور رسولان لرم الله وای دا بیا دلته ماته مقبول نه دي دغه محبت وساته زب بس محبت سره وکم. نو د الله مینه چې پر چا راځي په کم شرط راځي؟ په دغه شرط راځي چې دی د الله د رسول سره مینه او محبت وکي، الله وایي ستا سره محبت کوم. که دغه نه کوي نه، نو اوس دا خبره واضح سوه د دې آیاته څخه. ځینې سادګي له مسلمانان چې دي، هغه دغه امریکایان یې بولي، یهود و نصارا یې بولي، دغه هم اوس داسې ساده کې موږ ته رانږدې کي، دوی هم خدای مني، دوی هم دغسې عبادت کوي، و همدوی نو کوم د خدای منکر دي؟ بس درته چرچرۍ چرچرۍ سي دلته ده چې درته رانږدې کي، چې معنا موږ دوی فرق نه سره دو لکه سره ورونه دار کمي. الله عز وجل رد کوي چې دغه رسول ونه مني چې په ګردو نه بیا نه ایمان. الله پاک وایي زما محبت د ده سره نس، زه محبت نه ورسره کوم. نو کېدای سي په مضمون تاسې پوهېدلي یاست. خلاصه د خبرې چې د دې آیات کریمه چې د الله د توحید اعتبار موقوف دی پر د نبی علیه السلام پر محبت. که دغه محبت دا توحید معتبر دی که نو دا نه دی معتبر. الله وایي دا یوازې پر ما چې ایمان راوړي، زما پر رسول یې نه راوړي، دا قابل اعتبار نه دی. ترجمه یې بیا درته وایم. قلت ورته وایي، ای محمد، ان کنتم کچیر تس یاست، تحبون تس محبت لري الله د الله سره، د الله د محبت لاپي ویه، فاتبعوني، فاتبعو تس دا بعداري وکي، قدم پر قدم نزما، يحببنو بمحبت وكي كم ستسر الله الله، نو بمحبت وكي ستسر الله، ويغفر نو ببخشن وكي لكم تسدر زنوبكم دا گناهو استاسي، والله غفور رحيم. او دا ورتوت ورتشکارا کړل سرکی ورکی چې الله ډیر بخښون کی دی، بیان ډیر ګناوی بخښ بارن او تم ول را د ګناو چې الله به می و بخښ. رحیم، الله پاک رحمت کوم کی دی پر خلق باندې، عنایت او توجه پر مای پشش نعمت او سره الله پاک ورلر ورکی. قل بسورتوای، ای محمد، اطیع الله، اطیع تشتا بعداری وکی الله ذا الله پاک والرسول ذا رسول ور بیا دواړه سره جوړه کړه، تابعداري د الله او د رسول وکي، د رسول سره مراد محمد صلی الله علیه وسلم مرادی. فان تولو، الله پاک دا غوې خبرې ته ودی ته وکړه، اول آیات په قل شروع پیغمبر علی السلام ته ورو شو چې دا اسې داخل بوته وای، دا بل بیا په قل شروع وسن ورته وای. فان تولو، کدی مخ واړه بره تلو، دا خبرې اوس د چا په واسه کیږي؟ لکه زموږ ځینې کاله کسان دي بس دا رقم ځان درته خلاص کړي، ملا صاحب دا ستا خبرې په نن زمانه کې ډېرې نادرې دي، دا نه کیږي. اوس د خلکو دروس دا تیره ده، د خلکو دروس که تیره وای، الله عز وجل خپل مخلوق پیژني، دا دروس ولا که تیره ده، ځان خلاصي. داسې بی مثال اوس پیش کو چې یو کمپنی چې یو موټر جوړي، ګاډۍ د مازدا د بار اندازه هم کمپنی ټاکي، برای دا دوغه نه ټنه وړي، د نو ګاډۍ چې دي دغه اندازه هم کمپنی ټاکي چې دا دوغه نه بار وړي، د کشنیال ټوت اندازه هم ټاکلي په کاغذ کې لیکلي چې دغه د دې وستي پر دغه چلاوه باره ورته وایي چې دا شل کاله ګارنټي لري، شرط نه شي خراب، لیکن چې د څلوېښت ټنه ورته لیکلي ته اره پله اتیا اتیا په کښې کې وړي د سراشۍ څخه باران ودا ویل په دوه کاله کې خرابه سو، هغه ما چې ګارنټي اخیستې وه صاحبه ته بار ته وګوره، د دې د طاقت بار ما ټاکلی و، تا ته دا زیات پر باندې کوي. یا مثلا د څلوېښتو ټنو طاقت لري، ته و ډریور ته وا دا لس ټنه ور واچوه، د شل ور اچوي نیسي وړای، نو خو سړی به پوهېږي چې درواغ وایي، خو چا چې لیکلي هغه وایي وړای سه چا جوړه کړې ده، ته وا نیسي وړای. دغسې مثال یې دی، دا انسان چې دی دلته په جان کې بله کمپنۍ نه لري، دا د الله تعالی په کمپنۍ کې جوړ دی، د الله کمپنۍ جنت دی، آدم علیه السلام هلته جوړ شوی دی، بیا د هغه نسل څخه را شروع دی. الله تعالی ته معلومه ده چې دی د سولو شیانو استعداد د دغه دماغ سره سچ الله ده تور کړي. کمپیوټر جوړولی سي، لمونځ نه شي کولی، دا ساده عبادت نه شي کولی، دا ستا خبرې نو په نن زمانه کې نه کېږي. زما خبرې په نن زمانه کې کېږي که ته قصد ورته وکړې چې زه کوم، چې ته نه کوې شهوت در باندې غالب دی، دا خو نو بیا بله مسله ده. نو رب العالمین دغسې، فان تولو، کدی مخ واړوه، دغه جواب یې درکړي چې دا نه سره رسېږي، ته دا ستا خبرې وګوره، دا خلک وګوره. فان الله، نو ته بیا داسې ورته ور واوروه چې فان الله، بې شکه الله، لا یحب، محبت نه کوي، الکافرین، د کافرانو سره. ګوره سړی چې دا خلک یې نو ایله کړه چې الله پاک ورته وویل چې کدی دا مخ واړوه، بارهیې نو کافران یاد کړه چې زه د کافرانو سره محبت نه لرم. خو داسې به الله ویلي وای چې ورته ووایه چې نو الله ستاسې سره محبت نه لري چې ته مخ اړه یې، پر دې د کاپیر نوم کښېښوه چې بارن، نو ته کاپیر یې، په دغه یې کاپیر یاد کړي. کېدای شي په خبره باندې تاسې پوهېدلي یاست، لکه یو سړی چې د یو چا سره مکالمه کوي، زه نه منه درته وایم، هغه سړی د ده خبرې جواب په نور یا یا دا داسې نه کېږي، باره دا بل سړی ورته وایي، زه وروره د خرو سره بالا نه غږېږم، د بې عقلانو سره نه غږېږم. اوس نو هغه سړی چې وایي زه نه کړم یاد، خو خره یې یاد کړه، د خرو بابا نه خو تېر خر وبللې. دا دغه رقم دی چې څوک مخ اړي په دغه بانو باندې، الله باره وایي فإن الله لا يحب الكافرين الان ذا كافرانو سر محبت نكي دا چته واز پر ما ایمان لری پر رسول باندې ایمان نه لری زما متابعت کوي وا در رسول خبر نه منم الا فایک په دادو آیاتو کې خدا خبر ورته وکړل په اول کې امر ته ویل چې کدا الا سر محبت لري فتبعوني يحببكم الله فجدوم کې مرته لچ دا الا او در رسول د دواړو اطاعت وکي کې مخ اړه په دواړو سنت لري فإن الله لا يحب الكافرين بشك الا عز وجل کافرانو سر محبت او امین نور سر ساتي تر دې ځایه پورې مضمون تاسې اوس واورېدی چې د الله توحید بې له اتباع څخه د رسول دا قابل اعتبار نه دی. اوس نو د بلې خبرې جواب کې سوال دا راګرځي چې څه دی دا نور نبیان خو موږ منو مګر نبی علیه الصلاة والسلام خو نه ولاکه یو استاذ دی چې ورته چې تا سبق پر چا ویلی چې ورته خپل نوم ولیکه خپل نوم نسي لیکلی د مور و پلار څخه یتیم پاته دی ایم پلان کرده در تولو ده مخلا عادی نستم موری اما غده دی ندی تربیه کردی روزلی نوی کم خود دیه پر کور داغ پر کور ریسو دیه دیه بسه تربیه پر جیزه سنگه ایمان رارم دا وست رسالت وردی دا نو وست داغ دی استبعاد که پا جی خبره که مانا لیری والی که چن رسول داغ سره او رسالت دا خونه سره لگیر الله عز و جل دا جیت سونه منی پیشی چه دا نو کم اول واردی چه وجهان تا دا رسول را غردی دا خود در طول آخر واردی تر دا مخره کم رکم رسولان چرسی ویجی در کم رکم انسانان چرسی ویجی چه الله رسالت ور کردی دا تا تگران اگوی مالمی جی نو نمونی یو چو دانی دا سی اجمالا یو چو دانی تفسیلان پیشی سما پا خبر تشی پوست باز پا دا پسی آیات کی دا دو آیات چې په سی ورسته راځي په دې کې دغه سوال د پخ کې چې څوک دغه سوال کوي چې دغه سړی رسالت نه سره لګیږي رسالت خو بونو یو ډیر ښه تعلیم یافته سړی ته ورکول کېدی دا خو هیڅ تعلیم نه لري الله پاک وایي زما تعلیم تر ټولو تعلیمات اعلی او اولاد چې پر شنو یې ورسته وګرځي دغه نه آداب ولا کزده کې لکه دغه رسول چې کوم آداب لري نو الله د دې د پر نور نمونه ما سبقه پیشي اجمالا ام تفصیلا ام اجمالی به مستر وشم تفصیلی به مستر وشم ان الله بشك الله عز وجل اصطفى غركړې او خوشکړې او د رسالت د فار ادم عليه الصلاه والسلام ونوحا او نوح عليه الصلاه والسلام وآل ابراهيم او اولاد د ابراهيم عليه الصلاه والسلام وآل عمران او اولاد د حضرت عمران عمران نو نبی ندی داغه اولاده دغه الله پاک غركړې على العالمين پر دې ټول مخلوقات باندې د جهان دای غوړه کړی و د پاره د چا د رسالت نو په هغه کې سبعاد ولې نه د شکار کیږي ادم علی السلام چیرې سبق ویلو هغه منې و هغه نه بیو نوح علی السلام کوم سکول کوم مکتب ته تللی و کومه مدرسې ته تللی و هغه منې دی نه منې دا د ابراهیم علی السلام په اولاده کې د عمران په اولاده کې دا منې دا دغه سی الله پاک کړی دا اجمالی سره ذکر کړی ادم علی السلام خود ټول انسانیت پلار دی اول یې دی ذکر کړی پس نوح علیه الصلاة والسلام وجیته په اصطلاح کې د شریعت آدم ثانی وای و نوح علیه السلام ته ولی آدم ثانی ورته وای خو د نوح علیه الصلاة والسلام په توفان کې چرالی خو د غدم ځکه موجودات اکثره پانی سولاړه خو څو نه پاره د سره پاته سو دا ورسته نسل خو بیرته د وګو انسانانو سره شروع سو نو دا کو کې دوه آدم دي نو آدم غوره کړی و نوح غوره کړی و آل ابراهیم او اولاد د چا د ابراهیم د ابراهیم علی السلام اولادانو څوک ده ګرد اولادای نه یو څه د دوه نور زامنه مدغه دوه چې دی نبوت دلته مشهور دی په ټولو کتابو کې بیانېږي چې یو اسحاق علی السلام دی بل اسماعیل علی السلام دی د اسماعیل علی السلام د نسل څخه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دی نو دغه اشاره وسو چې آل د ابراهیم اولاد د ابراهیم نو پیغمبر علی السلام د اولاد د ابراهیم بلل کیش د اسحاق علی السلام د نسل څخه چې بیا دی یعقوب علی السلام دی د یعقوب علی السلام څخه بیا غد د دوه زامن دی قبیله دی د بنی اسرائیل ګرد را شروع وسول نو په هغه آل ابراهیم کې بار موسی او حضرت عیسی علی السلام دا ګردن پکې شامل دي دا ټوله پکې شامل شو کداس په خبره تاسو وسپویږي ولی خود اسحاق علی السلام د نسل څخه ګرد بنی اسرائیل یعقوب علی السلام دا غزا څخه دی د بنی اسرائیل ټول نه بیان بار تر لاندې شو ول ارڅو نه بیان شو دا په د آل ابراهیم کراله نبی علی السلام هم تر لاندې شو نو علاوه دا تاسو ته ولی مستبعد ښکاری ولی ګران د تشکاری خدا غرد علی د رسالت فارغ وړ کړو و آل عمران ته چرآسه دا عمران شدید دا اولاد د عمران نو عمران څوک دی عمران دو عمران ترسی وی دغه شدا د نبیانو سر اړه لري یو عمران د حضرت موسی علی السلام پلار دی نو آل عمران اولاد د عمران موسی علی السلام جن عمران دی بل عمران چې دی د بی بی مریم پلار دی، د مریم پلار چې عیسی علیه السلام بیا د مریم د نسل څخه دی، د جې د نسل څخه پیدا دی، د جې اولاد دی. نو حضرت عیسی علیه السلام خو پلار نه لري، مور خو لري، مور بی بی مریم ده. نو چې مریم د عمران لور سوله، د عیسی علیه السلام د عمران المسیح سو، نو المسیح هم په اولاد کې شامل دی. نو آل عمران دواړه ترجمه کیږي، اولاد د عمران یا معنا موسی علیه السلام، که د عمران څخه د موسی علیه السلام پلار واخلي، دغه معنا غوره کړی و د موسی علیه السلام. او که د عمران سمراد بی بی مریم پلار کې، د آل عمران سمراد حضرت عیسی علیه السلام دی، که دغه سم مجمل پرې دواړه تر لاندې دي، ام اغم اغ تر لاندې دي. نو وس چورتو شنو په آل ابراهیم کې خوم دی شامل ونه، دا موسی او عیسی خو د بنی اسرائیل او نبیان دي. په آل عمران کې خو چې دی د په آل ابراهیم کې خو د نبی د ابراهیم علیه السلام څخه اسماعیل علیه السلام چې پیغمبر ځنی پیدا دي، زموږ پیغمبر، او اسحاق علیه السلام چې دا نور نبیان پیدا دي، خو دا د ابراهیم ګرد لاندې سو اولاد یې سو. په نامه یې بیرته ولې ذکر کړ د آل عمران جلا وایي دای نو تخصیص بعد التعمیم وکي. آل ابراهیم چې دی ګرد الا غوره کړی و، دا د دې اولاد معنا چې هغه د څه پیدا او نبیان یې ګرد تر لاندې سوله، هغه چې مسلمانان نه و نبیان نه و، هغه نو ځینې وتلي، اگر چې د ابراهیم علیه السلام په راس کې خلودس نه دي چې یوازې نبیان دي، په کروړو مخلوق دي، خو د اولاد ادم. خو هغه نبیانو ته اشاره سوله چې موسی او عیسی په پکې شامل دي. په آل عمران چې بیرته یادی، دا چې یو څوک ډیر مهمې برای دوه واره یاد کړي، لکه سړی چې ورته وایي چې د کلي خلک مې ګرد میلمانه کې پام چې ملک کاکا پرې نږدي، نو ملک کاکا خو په کلي کې هم شامل، خو بیا په نامه چې یاد کې خدای مهم دی، دغسې چې دنیاوي رتبه لري، دا بیا چې دی د آخرت د رتبې په اعتبار باندې د دیو نبوت چې دی، دیو خورا خواري پر ځان تېرې کړي دي، ودې ته اولو العزم رسولان وایي، چې د کلک عزم خاوندان و، د غره سره سر جنګولی دي، مقابله یې کړې، د خپل پروګرام یې مخته بیولی دي. نو دا مهمه په دغه په آل عمران بیا راوسته، کنه هغه آل ابراهیم یې بس دی حالت هم تر لاندې وه، په جلا نامه یې بیا یاد کړه. الله دا غوره کړي و عل العالمین، پر مخلوقاتو باندې د دغه دنیا پر دغه غوره کړه د پاره د چا د رسالت. نو چې اوغونه رسولان تیر سوي دي منې، نو دغه ولې نه منې؟ خپل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ده سره محبت نه لري. دلته یو سوال دا ورېږي چې ابراهیم علیه السلام یې په خپله نه کوي یاد، آل ابراهیم خو اولاده د ابراهیم، خپله د نبوت یې ولې نه کوي یاد؟ چې الله وایي ما وده ته هم نبوت ورکړی، زما په خبره ته شي پوهېږي؟ دا خو د ده اولادې نبوت ذکر کوي چې الله وایي د ده اولاده مې غوره کړې وه، خپله به ویلې چې ابراهیم مې غوره کړی دی، هغه یې ولې نه کوي یاد؟ وایي د ابراهیم علیه السلام نبوت رسالت دغسې مسلم دی چې په جهان کې نه کافر نه مسلمان ځنې منکر دي، کافران یې هم مني چې دا واقعي نبي تېر سوی دی. نو د هغه نبوت کوي څه چې الله یې موږ ته راښیي، هغه وایي ته په خپله منې، دا چې نه منې په هغو کې الله پاک دا چې څه شکمنه خبره ده، هغه یې په نامه یاد کړه، آدم، نوح، د ابراهیم اولاده، تر ابراهیم ګام واړو د ده اولاده، یعنی هغه خو ته په خپله په قانې یم. دغسې آل عمران د عمران اولاده چې څوک یا موسی دی یا عیسی علیه السلام دی، دا یې غوره کړي دي علی العالمین، پر ټول مخلوقات. که د آل عمران دواړه مراد کې خوم الله پاک غوره کړي دي اولو العزم دي، که یوازې عیسی علیه السلام مراد کې، نو ولې په پسې آیت کې باره د څه تفصیلي کیسې شروع کیږي؟ وار د واره کیسه د عیسی علیه السلام ور شروع کیږي، د مور کیسه ده، هغه نه بیا تفصیلي بیان دي. تر دا اوس چې موږ سبق پر درولي، دا د انبیاو اجمالي بیان درته ذکر کړي، مجمل یې یاد کړل درته چې الله خو زه دغه رسولان لرم، نو چې دا دونه لرم، محمد علیه السلام هم یو رسول دی، پکې کې ویمنه وروسته نو بیا د یو یو تفصیلي قصه راوړي چې د پلانې نبی قصې ته وګوره، د پلانې غې ته وګوره، د پلانې غې ته وګوره. نو په دغه دوه آیاتو چې دا وسه وایم، او په راتلونکو آیاتو دا خبره په تفصیل تا ته ښیي چې دغه نبوت دا د یو نابلده کار نه دی چې ته پر نبی علیه السلام ته وګوره، نبوت وګوره، یو کیم یې الله وایي دا راکړه، نبیان زه بیخي ډېر لرم. ذریتن بعضها من بعض، ذریتن په داسې حال کې چې دغه د نوح علیه السلام څخه راونه سي بیا تر و آل عمران پورې، دغه نو اولاده ده، بعضها بعضید دی من بعض د نور بعضو څخه، دا خو یو د بل سره زیږېدلي اولاده ده. دا بیا کوم خبره ته اشاره وکړه چې دغه انبیاء علیهم السلام دا ګرد شرافت نسبی ام لري، لکه د مرتبه شرافت چې لري چې الله رسالت ورکړی دی، نسبی شرافت پیدا دی چې سړی دی او ښه سړی زوی نه یې گای گای دی. مثال په تور دی، یو چا پلار ښه عابد کېر سوی، بارای نو زامن در اومې پیړۍ در اتمې پیړۍ لړو چټو خلک خلک یې سبزاده خیل بولي، پلانې سبزاده، پلانې سبزاده، سبزاده څه معنا؟ صاحب زاده، پلار صاحب معنا یو ښه سړی و د مرتبه خو دا دغه زیږېدلی دی. دیو چا پلار شملا تیر سوی بارینو دا اغدرائیم پیاری بانیزوی لیو غٹ سگوانی خلقی اخونزاده صاحب بولین وانا چا دیو شرپا چا نسبی لری پا دا پا پلرگنی که دا سیوشه سرده تیر سوی دی نو پر دی دنیا هم خلق دی بارا شریف بولی شه بولی اگر چا پا خپل ذات که دا اعمال بارا بادی مگر پا اغا لور نسبت بانی شور تا گوری دلتا الله عز و جل داغ دروش رو چا داغ انبیاء یو خوی خپل دا ذات چا شر رتبه دا چا دا نبوت رتبه دا بلکه نسب تو گوری پا نسب کم دا نبیان دا سلسلیت چا دا راغل یو دا بل مسیح یو دا بل زوی دا غصر راغلی دی زوریتا پا دا سی حال که چا دا زوریه دا اولاده دا نوح و دا آل ابراهیم و دا آل عمران سنگ اولاده دا بعض و همین بعض بعض ها چه بعضی دو دی من بعضی دا نور و بعضی دا سخه دی یو دا بلا سخه دا غیس سر پیدا سوی دی والله سمیع علیم والله الله عز و جل سمیع دی اوریدون که دی الله عز و جل علیم خبردار دی نو دی اوریدون که خبردار دی ام دا خلق خبری اوری چه دا غی نبی علیه السلامی وسو منی که نو منی اما علیم دی پا عقیدو سر چه بخلی من الجلاجی چه پا عقیده که هم منی که نمانی نو دا غی دا دوار سپت دا اله را اوری چه ام دی اقوال اوری اله عز و جل ام دی دا زلوپ غوط خبر دی نو دا غی دا پیغمبر علیه السلام محبت دا معیار دی دا جی خبری دا پارا چه سره پر معلومه که چه دا سره دا اله سر محبت دری که نلری دا اله محبت پر دا غت معلومه او قبولم اغا وقت چې دغه محبت ورسره ملګری دا چې بره په خوله دا وکه په زړه کې نه علاوه سمیع علیم دا خپل صفات بیان کوي چې هغه پر کنه سره ستې راولای نو ام بچ دی په خوله باندې وایه اقرار بکای چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا به سمع الله عز وجل دغه خبرې کوي ام به په زړه کې دغه صفت عقیده او عقده لري پر دغه باندې بچ دا نبی علی صلوات و سلام واقعین نبی دی نو د هغه ځای تر دې ځای پورې بس دغه خبره وکي معیار سول چې د الله عز وجل توحید څه وخت قابل قبول دی اغه وخت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت موجوده دغه آیاتونه ګرد سول او کڅوک د مستبعده ګني چې تدا یې کی مګوره او رسالت وګوره الله دلته بیا د نمونه درته پیښ کړ چې دا ګل نه بلاد دین او آدم علی السلام تر نبی علی السلام څه سر لري خو هغه هم دغه سی انسان دی نو هغه هم دغه رقم مدرسو تعلیمونه نه وکړي سکولو ته نه وتللی خو دې الله نبوت ورکړي نوح علیه الصلات والسلام دا بل نبی دا بل نبی دا تربیه د الله ده چې چاتې پیرزوینه وکړي برګزیدای کې واغه چې ورلر وکړي دغه هم الله تعالی غوره کړی دی د ټولو مکې پر خلکو پر ټولو سردارانو یې غوره کړی دی نبوت یې ودته ورلر ورکړی دی مجبوري ورسره منی بیا نو تر دغه ځایه مضمون و دا خلاصو د پسې راتلونکي آیاته څخه چې بیا دی اذ قالت امرأت عمران الته دستید حضرت عیسی علیه السلام قصه نه برای تفصیلی بیانی دلته که په آل عمران که ماز اشاره ورته وکړه چې برای بیا تفصیلی قصه درته بیان کړي چې دا څنګه نبی وو پلار نه درلودي نه د پلار مینه او محبت لیدلې دي نه د یو استاد دا لیدلې دي مگر الله تعالی داسې وکړي چې په کوښنیوالې چې د ماز د مور په داسې لای خبرې کولې نو اوس به دا کې متات اسوار وایږي چې سره چې د مور په داسې خبرې کله کوي چې خود تیر او دلو چا مینه یې زده مور په خلک په زور ورکی مگر د داسې په صحیح خبرې کولې د خلکو پر چم لکه نه کچ ورغی چې په خې په خبرې کې دغه وخت دغه خبرې کول خلک ورته یا چې ته کښنه ته وګوره دا الله دغه خارق العاده کارونه دي دا پر دې شیانو بر اسباب باندې نه دي بنه نو د رسالت په مجمنو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.